جورا بارەدی ما پێست هەرێستە بگەڕێنەوە ماڵەوە ڕەنگە دۆزێکی تر بارانەکە خۆش بکاتەوە وانی ڕامی بڕواناکەم لەبەرو هەتا بێ زیاکا دیما هێندە بیئارام مەبە باشە ئەتوانین چی بکەین ئەبێتۆزە لەسەر خۆ بین هەتا هەندێ ماسی نەگری نابێ بچینەوە بۆ ماڵەوە بەڵام بارانەکە هەر زیاکە جا لەوا ترسی جلەکانە تەڕبێ من هەلێرە ڕاوەستم تا بارانەکە خۆشەکاتەوە گەڵاکە نەخولێنەوە چاوە چی تیایە دیما کە ئاوی کانی تەڵخە بێ وەگەڵا درەختەکان کە ئەکەونە کانیەکەوە لەو کاتەیە ڕاوکردن زۆر مەترسیدارە دیما وەکە بینم ڕووداوەکە زۆر ئاسایی و هیچ شتێکی ترسناکیتیا نیە بارانبارینی زۆر دیما ئەبێتە هۆی لافاوهەستان و کەوتنە خوارەوەی بردی شاخەکان و مەترسی زۆری لێ ئەبێتەوە دیما ئەو بەردانە و بینی کە ئێستا کەوتنە ناوکانیەکەوە ئەگەر دۆخەکە هەروە بەردەوام بوو کێشەمان بۆ دروستەکە کە پێشبینی ئەکەی چی ڕووبە تەقینەوەی ئاوی تەقینەوەی ئاوی هەوا نابەستین دیما گوتیان ئەمڕۆ ئاسمان ساماڵە بێت خێراکە ڕامێکی تر من ئارامم نەوە لەم شوێنە ترسناکە خێراکە ڕامی بابڕۆ خێراکە ئاگادار بە نەکەوێتە خوارەوە دیما هەلە مەکە دیما چاوەڕێکە بەلە مەکە دیما تۆزە چاوەڕێکە بەلە مەکە وا هاتم دیما چاوەڕێکە لەم شوێنە ترسناکە دوورەکەمەکە ورچە سە بەلاحەن دیابینی دیما هەرگیزە ورچە دە بەلاحەن هاتوانێت تۆ بگرێ مادام ئاوەڕاکەی بۆچی قیژێنی لەو پیاوە ترسایی سەیرکە من زۆر ترسام کە لەپڕ خۆم پیا کێشای من ورز نیم من ناوم بەرجازە بەڕاست نەیڵە بابڕین ڕامی ئەی بۆچی ئەو نەتان پەلەیە مەترسین تەقینەوەی ئاوی ڕووبە کێشتی وایوت ڕەنگە گۆمەکە بگیرێ بەهۆی ئەو شتانەیەکەونە ناو ئاوەکەوە چونکە بارانەکە زۆر بەهێزە بەڵام ئاسمان هیچ هەوری باراناوی پێوە نییە ڕەنگە باران ببارێ سێرکە هەوری باراناوی ڕەنگیان تاریکە ڕاستە دیما ڕەنگە باران ببارێ چونکە هەورەسبەکان بوونەتە هەورێکی ڕەش لە چرکەیەکدا کە ئێمە لەوێ بوون وانە بوو چییە هاتی بۆ ئەم شاخە تا ڕاوەماسی بکەی بەڵێ ئێمە ویستمان ڕاو بکەین بەڵام بارانی زۆر ڕێگای لێگرتین و نەی هێژیت ماسیەک ڕاو بکەین ئاوی گۆمەکە هەر لێڵە بێت لەبەرەوە ناتوانی ئەبڕۆ ڕاو بکەی تا بەیانی دڵنیا بەکە ناتوانی لەوانەیە پێویستە بڕێیتەوە بۆ ماڵەوە چونکە ئەمڕۆ گۆمەکە ڕاوی تیاناکرێت بچکۆن چیرۆکێم پیاوە چییە هەسوکەوتی گۆڕا کاتێک کە زانی ئێمە هاتین گۆێرە بۆ ڕاو بێگومان ڕقی لە ڕاوەماسیە بێهیوا بووین چونکە ئەمڕۆ هیچمان ڕاو نەکردووە ئەبێ بگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە ڕامی لە کۆتاییا بە قسەت کردم دیما ئەمە سەیرە ڕێگاکە بە جوانی دیار نییە پێم بڵێ ڕامی یانی ئێمە لەم دارستانە گەورەیە ڕێمان لێونە بێ چی ڕوویاوە لە کاتی هاتنمانە ئەم ڕێگایە زۆر بە جوانی دیار بوو ڕەنگە ئەو کاتی ئێمە لێرە نەبووین ئەو تەمەچڕە دروست بوو بێ لێ ئێستا با بەردەوام بین لە ڕۆشتن نازانی که گوماوی کی آوه هی لم ناو چه یا ام گوماوه زروه من دیاره دیما بلام نازانم ماسی تیا یا نا پیم بلا بیت شو نبختی خو من لم گوماوی اتاقی که نو رامی ایمو براو هاتون رامی کواتا بو هول نیلشکی راو که اینو بی بینو با مالاوه دی کواتا با هول بین لجیان ملشونی آوه راو نکردو بلام استا هولیم به هوا ببرامی هنده ماسی من دست کود لیرا و تیاره استا تو زگ باش بوی دیما گلتا بیم مکتا دلنیا نبی کلم گومه ماسی ها ارولا ماسی کم گرد چی رو یاوا؟ اوه مای ملکب چکولی اوه چی دل نمیلو گو مارو که نخیر رانی بامرینو گو مارو اوه چی دی ما پاش گز بوی تو پیز بوا نکاشتا که زور آسانا پیز تا گشبین بی چا براو کردی نیما ملکا پیز بگشبینی اکاد رامی لما بس تمتینا گشتی دیما که ام مار ملکانا لیره بن مانای وایا ام شونا ماسی زوری شیلیا خوم اوه ازانم بلام چی تر من نمیلم گو مارو کم رامی بلا من زور سورم لسر اوی کلیر راو کم دیما زور باشا استا همو جور مسیکان بو اشکرا به کلیر ای اجین واسه رامی هینم چی بی خوشه میگا نبر اوی که تکا آو بینی هر چی که بلام گیم لین اگری زور باشا راو کردن لم گومه اشتی که جوان و سلند راکی شبه لبروی من دایسته لشونی آوه راوم نکردوه و جوری او ماسیانه نزانم کلی ریا اجین ایسا دیز بکاره بم و دیاره ماوی که زور چاوره یکم همو آیو کانی کلی ریا کوو بیتوا لوانه آوی ام کانی ماسی زور لگل خوایا بینه بو ایره دل نیام آی منیش چند گمجم راو چی لیهاتو ابیب زانه او سر چاوی که آوه کی لیه تدروه لکیوه هلقله که کو بیتو لدریا و دریا چکان من چون هم بیر نبو ابه هری سادس پیب کم بو اول کاد بفیرو نیم چی؟ ماسیه کم گرد دیما چی ما ملکی گیتر راو کرد؟ دیما واس لو خسانه بینه سیری جولی داو کب کلوا چه ماسیه کی پیو بی سیری کا ایو دارو وامی بلا حتر سمر ملکی کی زور گورو راو کی وابزانم ماسیه کی کاربی گوریا بوی امیو تو توزه بیدن و همین بی براستی هیزی که زوری هیا او ماسیه که سوری شیوه سیره چی؟ بو ام ماسیه لگو ما شاخه بکنه اجیر رامی هرگیز لما پیز ماسیه لم شوه ام نبینی و شار زهی زورم هیلو ماسیانی کلکانی اجین مراسی ماسیه که سمره یا راستا بیم بلای لما بر ماسیه لو شوه ات نبینی و نا بلام اما انا پاریزم پیت چونا راجی لباری ماسیه و زورش تزاند بلام نتوانی همو جورکانی بناسه زور باشا جوان آگاد لبه دیما او که لیر راوکات سیر که او که اوکه یا و گبینم جوتا لاموشگار یکم نگرد نرشتو نتو با مالاو بلام گورم پیم بلا هیچی گرتوه نکیم شاری توه هیچی لنا شرموه استا او محسید شانیم که راوم کردوه سیری که هاشی اوی چند سیره؟ چونه ویری او راو کهید؟ جاقی چیه که؟ اما تنها ماسیه که هر چند شیوکی سیریش بیه وابزانم نهینی که یه لدوی ام ماسیه و گورم سیر که گورم اوزر بو خوش حالی و نوستوه بله چیروچه که هی علیت ام جار ماسیه روشه لراشان کچه کی جوان بوا اوائی لیهاتوه راستا با پیرم چیروکی کی بو باز کردم لچیروکی ام ماسیه چه بلام ام ماسیه دگمنه تنها ماسیه کی اساییه ولا بروی که زور جوانه هندی خلق ام چیروکی هنده سر باز کردوه بله، چیروکی ماسیه لچیروکی بوکی دریاکا چید بوکی دریا؟ بله، چون که هم گومه هیچ ماسیه کی که تیانیا ام ماسیه دگمانه نبید چیروکا که افزانی؟ بله هیوادارم چیروکی ام ماسیه من بباز کی ای پیم نوتن اما تنها خیالا بلام قینا چیروکا که تن بابا سکم بوی اونه پرسیارم لیا نکن ای باشا او کسا چون بو ماسی استانا چرمم چیروکا تن بابا سکم هرچن من با من دالی بیستو ما بلام ای جرمو و چیروکا که علی که کچه کی جوان حتو تالم گامه ملب کن و پاشان قماش زردکی با دارکه و حلواسی و دواتر چوتا گامه که و وقتا که او کچه ملیه کرد با ایشی به ایس حالی کرد و قماشگی خسته نو آوکه و و دوهای او نیتوانی لآوکه بیت دره و لم گومه امه او وقتا که ویستی بیت دره و سیری کرد بایا به ایزگه قماشگی خسته نو آوکه و کچه که ویستی قماشگه بدوزیت او بلام نیدوزی او ولو کاته و لگومکه نه اتو دره و حتا یستا ولو کاتو خلچی باسی که رساتی ام کچه اکن کلم گومه اینو قنبو کنی توانی هرگیز بیت دره ولی براستی چیروکی که زور غم ناکه موشده. ام چیروکی که بوی اوم جره و تنها افسانه و هیچی تر اما راستی نیه لبروی غاوچه ایچی زور لیهاتو توانی بی دو ماسی لم ماسیه بگره که تو گرتو تا کواتا ام ماسیه تنها ماسی کربی اصایی یا؟ بله بله من چیروکی که تو بو ایمو باز کرد با چون یکی زانستی باشی دروز نایه بدستوا وانیه گورم؟ ما بستی چیه؟ خو من پیم بوتی اما تنها افسانه یا پیویز نکن را بیارید نه نه نه نه گورم من ما بستم هیچ نیه براستی بلام افسانه چیروکی خلقه لگل بو چونی زانستیانه یک نگریه تو گورم وانیا؟ رنگ ام پیاوه لباری ام ماسیه و هره اونم زانه که باسی کن گورم من پیم وای امرایو که یو بیوندی هی ببونی ام ماسیه دکمنه لم گومه اوایا اتوانی زیاتر بابرون که دوا؟ و دیار امل دوی پیتاندن لنیان ماسی کابی و ماسی آلتونی ها دروز بوا کس نوی دو زیوه تو که ماسی آلتونی لم گومه ها بی؟ نخیر ارگیز نم بیست و ماسی اکی آلتونی لم گومه ها بی شتیوانه بوا هیچ با چونه اکی تره هیا که واتا بیگو من بهوی مرایوی که ویا ما بسته چیا؟ و دیار ام پیتاندنه بم شوی روی یاو گورم پاش روی که مرایوی که لشونه اکی تر ملی کردوا گرای ماسی آلتونه که ببالکان و نوساوا پاش انها تو تا ام گومه و گراکانی لیکو تو تنا آوکوا رنگ ام گرانه کوت بیت قولای او کوا پشان ماسی کروشان که لگل آینا و چشاخاو یکان ده لگل گراکان یکی انگرتو پیتاندن رویاوا و به هوی ام جور پیتاندنه و ام جور ماسی دگمنه پیابوا بوچونه که تو زیادر ریدی اچه رامی ابی تو سلسر خوبین حتا اندی ماسی نگری نببچینه و بمالوا دیما استا پیویستا ام بوچونه به شویه که زانستی بسلمینی دور لخیال و افسانه تگشتی لیم؟ نخیر شتی و امالی چون که رنگ ام افسانه راز بید ناکلت کاری پیتاندن بمشه و آسان روب داد پسکول و اماله جا بوچی تو بوچی و تو را بوی دی خیرام نه آبا جا بیالن اجینا کار اکتر بسر ایرم هرگیز بیر تر نچه دی بس ایت واز را میگین ایس خرس دم داخو بس واز لما بیان برجاز کاغ میزار امال سوکوت ناشیرینانه چیه؟ آخر گورم، آوی گومکه هل دل کرد درومه که برجاز آفرین بچکول، جمله همو تکاند بو اما بوچونه کی زور جوانه ام لیک دانه و جوانه تو زیره کی تو درخاتو اوش درخات که تو راوچی کی زور شارزاو لیهاتوی افرین زور خوش حال بوم باور رون کرنه و جوانه بلام تنها پیش بینیه گورم شرم مکرامی اپیا بیا کی زور باش دیاره پیم بله ام زانیاریت لکتی بخیون دوتوا چون که تا استا زاناکان یگلائی نین لسر اوا که ام ماسی آسنیه چون هی لیره وتت آسنی؟ بوچی ام ماسی پیوتلی ماسی آسنی؟ پیشترم زانیاریت نبیستوا؟ نخیر من نمزانی چون که من نام ماسی سور اول سرچتی ام ماسی آسنی اکول نولیره؟ ماوی پیان ساله لب تاقیقه یاد دست بکر بوین و ویش تا هر بردوامیشین بله چون که کاغنزدار زانه اکی دریایی و منیش ماوی کی زور کاری لگلکم او زانه اکی گوره و تایبت من دل بواری ماسی دا و منیش جمو خزمت گزاری اکی پیشکش اکم پیان بله با چی تش زانه؟ بله خود نوون و سینیش زانه ما ولامی پرسیارکم دیتو رامی؟ بله تو و تدم زنیاریت لکتبه نخوندو تو ای باشا پیم بله چون گشتی بم زنیاریت دروستو راسته که تازه زنستی نوی زنستی دریای بوی اندر کوتو من هیچ درباره ام با چون زنستی وردیانه نزنم گورم بلا من بوی اوم زنی چون که ببردوامی خریکی راو ماسیم بله بلا مکاتی که ام ماسی اصنیم راو کرد یک سر زنیم که پیتندر یک رو یاو لنیان ماسی کربی و ماسی آتونیه من زور سرسام بوم بم بوچونه دو با تایبتیش لبروی کل راوچی که شارزاو لیزانی وکو تو ویه ام بوچونه دهسته کس بم اندازه بیا حل نیاوم ابی سیتر برود بخود ابی رامی زانه ایکی بناوبانیش هیه که اویش هر لم بواره دا کارکاد وانه ایکی تایبتی لم باره ووتو ماسی کار بو ماسی آسنینی جود کردوه و او انجامه در چو کتو باست که کواته با چونه که من تنها خیال نبو بلکو راستی که درستی تاقید راو بو بیرز باید لیکم بو او رامی ماسی آلتونی لچند دریاچه یک دا آجین که دورن لیروه بویه او با چونه کتو باست کرد زور اگری هیا و رنگی شهر به های بالنده و مراویه و گراکانیان حت بیدوه ایره چون که ام دریاچه ها هیچ پیوندیه که نیه به دریاچه کانی تره و نزیگ نیه لیانه و ای باشه چون پیتندر رو یاوله نیوانه ماسیه و کار با ای گوه لقصکانی رامی نبو که و تی هلککان هاتو با ام دریاچه ها نگ ماسیکان خوی ها با چی ام با چونه راسته؟ بله با چونه که زور دروسته چون که پیتندر لگل کار با لقولایی گومه که در رو یاوه هیوادارم بقصه من بکی تو هر شک پیوندی به ماسیه و هی بیخوینی تو تا زیادر زنیاری دلابه بله گورم هولیم گورم تو پی دوی اگر این ماسی آتونی که ببالی مراوی که و نو سابیتو هنه بیتی بویره یا خود هکاری که تر هیا بو امکارا ها؟ چون که هشتا من گمانم هیا او تنها اگر یک تا پی چوانکی اصل من رید چون که بو چونه زانستیکان پشت بس روش ابستن بو اوی بر راستی بی سلمینه لوانه همو هم بو چونانش کس بین نو افسانه ایک چکر راستر بید چنانه هروانه بید چون که بیا گمان کل که که هلو قماش زرده دروز بو گورم من دل نیام لوا یشتا برواد بو افسانه خیالیه هیا ها؟ ها خونه کم لناو مبن چون که من او کسم خوش ویستو زورم پینا خوشاو کار ساته بسر هاتو ها؟ چون که او ماسیه دگمانانه لدیارده اک زیادر هیچی ترنین چون که اکسا جوانه من بیره خاطه و کلم گومه یا نقوم بوی تر در نکوته و ماهو یکی زوریشی بسر چوه ود یاره بیا یکی زور دل باشی بلام اما هیچ لکل حل سوکو تو قنی رکن تا نگونجی حزا که دوباره وابن بینی کچه یستک سوکا که پیم بله کس چونه پیکه و توزر راو ماسی بکی نه رامی؟ زور چاکا کشو هوا گورا رنگ توزه که در باران بباری بله رنگ بباری لباران نترسی برجس رنگ زور خرابی و رنگ تقینوی آیش روبا بله هنده جاره و روه داد متى؟ داي خيراك بيقرا رامي. ماسيكي أسني دقمانا قورم. Mm-hmm.